blokami. Dawny zachwyt blokowiskiem, z biegiem czasu odchodzi. Choć te bloki sercu bliskie, to ich obraz ból urodzi. Młodzi poznają wszystkie wady 24 godzin, przez które los ich wodzi, które wcześniej były obce. Będąc chłopcem jest super, gdy każdy robi co chce. Dziś problemy wiążą supeł, przywiązując sześcia łowce. On martwy jest na bodźce, bezlitośnie kradnie śmiech, dając ciszę pokoiku, wsłuchiwanie się w swój dech. Gdy zatrzymuje bieg, wzdór niewyjaśnionych stek. Kiedyś trzech, dziś są spory, egoizm łuknął plew. Otwarta puszka Pandory, stos pomówień zbędnych gniew. Sam odkryłem szereg cech, pewny racji, gardło ścisne. Problem zawikłany w pętę, w konfrontacji z realizmem. I oto drogi kręte, tutaj budują mężczyznę. Jak u nas ghetto prisoners, którymi są te lica. Kratą bloków matryca, rzeczywista nie na szkicach. Każdy szuka swej Arkadii, lecz tu to tajemnica. Nie pierwszy, nie ostatni, opisuje te przeżycia. Tutaj spokój bliski mitu, dlatego tak zachwyca. Wciąż szukam swego nipu, właśnie tutaj w Gliwicach. Czyniu wieżowców, mam nadzieję, dokonać czynów. Nigdy nie chciałem się odcinać od dzielnicy, gdzie mieszkam. Gdzieś tam jest kawał mego życia, być może reszta też tam mnie czeka, wiesz, ja wspomnieć nie omieszkam, że kocham na swój sposób miejsce, które dziś besztam. Pamiętam, jak było ekstra w mych pierwszych tekstach. Osiedle jak Mekka, dziś to przesada lekka. Zawieszka, nie ma już miejsca w otwartych sercach, na bezsens życia w bloku, który umysł rozwierca. Rap o zerwanych więzach, zawiedzionych nadziejach, o tym, co mnie napędza, i o moim miejscu w dziejach, o tych przestrzeniach, gdzie ja czas spędzam, więc też omem. Osiedlu, które wydaje się być piaskiem ruchomym. Te betonowe domy nie stwarzają perspektyw. Bez przerwy przybywa członków narkotycznej sekty. Nie chcą korekty, choć jest w tym chłopaków setki. Rozsłonią swe talenty przez kręty i tabletki. Przeciętny gość ma ciężki start, żeby stąd uciekać, ale trzeba spróbować, bo nie będzie dobrze, dzieciak. I choć na swoich śmieciach czuję się swoją wcale, nie dziwię się tym, co się boją, żyć tutaj dalej. Czyniu wieżowców, mam nadzieję, dokonać czynów. Czuję wolność, kiedy muska moje skronie. Harmonię uzyskuję, światłą bloków się pokłonie. Dać marzeniom się ponieść, koniec w betonie cierpienia. Dzięki sztuce jak Beethoven znajdę światło pośród cienia. Moja siła to wiara, jej miara nie do zliczenia. Jest gdzieś obiecana ziemia, inna niż ten ryszto, który rani, a zwycięzcy przegrani są tu nadwyżką. I stąd wierzę w przyszłość całkiem spokojniejszą niż to. Wrogowie jej nie zniszczą, i choć nie jest to proste, to mam nadzieję na to i postanowię.